第五十八课，生词，201页。 他啊 ，it a。ana ya ane。ina ya ane。una ya une。ashre。etsa。atsat。חטא, חפץ, חפצי, פלג, פלגים, פלגי, עדות, עדות, פיקודים, חוק, חוקים, חוקה, אמרה, נר, נרות, אני, עין,